ślub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 marca, jest punktualnie 19. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Hołd żołnierzom wyklętym oddał w sierpcu prezydent Andrzej Duda. Grzywna i zakaz prowadzenia samochodu dla znanego aktora Jerzego S. za jazdę w stanie nietrzeźwości. Po tragedii u wybrzeży Kalabrii premier Włoch zwróciła się do instytucji europejskich o pilne decyzje, by powstrzymać nielegalną imigrację. Prezydent Andrzej Duda w sierpcu na Mazowszu oddał hołd żołnierzom wyklętym. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Upamiętnia uczestników powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawili opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu. Z sierpca Witold Banach. Prezydent Andrzej Duda podziękował za zorganizowanie uroczystości w sierpcu, bo jak mówił, są one potrzebne, by podtrzymywać pamięć o tych, którzy nie godzili się na komunistyczne zniewolenie po II wojnie światowej, a za to płacili najwyższą cenę. Dziękuję panu staroście, że wymienił spośród tych 400 żołnierzy niezłomnych, znanych tutaj, tych najbardziej znamienitych, najbardziej bohaterskich, z których praktycznie wszyscy zginęli. Oddali swoje życie za Polskę, o której chcieli, żeby odzyskała swoją prawdziwą wolność, suwerenność i niepodległość. Prezydent wyraził nadzieję, że żołnierze niezłomni walczyli o taką Polskę, w której żyjemy. Która jest suwerenna, Polskę, która jest niepodległa, która w zdecydowany i skuteczny sposób prowadzi swoje sprawy. A data święta upamiętniającego żołnierzy niezłomnych nie jest przypadkowa. To właśnie 1 marca w roku 1951 w więzieniu na warszawskim Mokotowie zostali straceni przywódcy 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Sierpc, Witold Banach, Polskie Radio. Znany aktor Jerzy S. z wyrokiem za jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości ma zapłacić 12 tysięcy złotych grzywny. To blisko 4 razy mniej niż chciał prokurator, który domagał się 45 tysięcy złotych kary. Aktor w momencie zatrzymania przez policję w wydychanym powietrzu miał 0,7 promila alkoholu. Sędzia Tomasz Rutkowski nie zgodził się ze stwierdzeniem prokuratora, że stopień społecznej szkodliwości czynu jest wysoki. Ocenił go jako średni. Ustalając wysokość grzywny, sąd kierował się aktualną sytuacją finansową aktora. Kierując się wysokością stawki dziennej, oparł się na ustaleniach prokuratury dotyczących stanu majątkowego oskarżonego, a w szczególności jego dochodów, gdzie ustalono, iż ma on dochody na poziomie 6 tysięcy złotych miesięcznie. Ponieważ nie jest również człowiekiem młodym, jego zdolności pozyskiwania wyższych dochodów są w pewien sposób ograniczone, stąd też te okoliczności sąd brał pod uwagę, ustalając wysokość stawki dziennej. Surowszej kary oczekiwał prokurator Bartłomiej Legutko, który chce teraz zapoznać się z pisemną argumentacją wyroku. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, jakie przesłanki legły ku wymiarowi takiej kary, ale tak jak mówię, kwestia jeszcze zastanowienia się, czy prokuratura podzieli to stanowisko, na tę chwilę nie jestem w stanie państwu powiedzieć. Jerzy S. będzie musiał zapłacić również 6 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym i opłacić koszty sądowe. Dodatkowo ma zakaz prowadzenia pojazdów przez 3 lata. W Wojskowym Instytucie Medycznym otwarto po remoncie klinikę neurologiczną. Obecnie znajduje się tam 15 nowocześnie wyposażonych i monitorowanych stanowisk intensywnej terapii. W sumie na oddziale jest 39 łóżek. Dyrektor Instytutu profesor Grzegorz Gielerak powiedział, że jest to jedna z największych klinik w Instytucie i jedna z największych klinik neurologii w Warszawie. Też mogę powiedzieć śmiało, największy ośrodek, w którym pomoc znajdą pacjenci wymagający między innymi interwencyjnego leczenia udaru mózgu. Dzięki tej inwestycji domykamy bardzo ważny obszar opieki nad pacjentem, dlatego że klinika neurologiczna obok kliniki kardiologii, obok zakładu radiologii interwencyjnej, a także kliniki chirurgii naczyniowej i stanowi taki komplet, układ domykający obszar opieki nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi. Pierwsi pacjenci trafią do kliniki 6 marca. Premier Giorgia Meloni w liście do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej zaapelowała o natychmiastowe decyzje w celu powstrzymania nielegalnej imigracji. W niedzielę w wyniku katastrofy statku z migrantami u wybrzeży Kalabrii utopiło się co najmniej 67 osób. Premier Meloni napisała, że należy doprowadzić do sytuacji, w której do krajów Unii będzie można przybyć wyłącznie legalnie, a więc całkowicie bezpiecznie. Zaapelowała o rozwinięcie i stworzenie nowych kanałów legalnej migracji, różnych dla tych, którzy posiadają prawo do ochrony i tych, którzy poszukują pracy. Wskazała, że należy zdecydowanie stawić czoło gangom przemytników ludzi. Ostrzegła, że z powodu trudnej sytuacji w wielu krajach niebawem znacznie zwiększy się presja migracyjna. Podkreśliła, że trzeba działać bardzo szybko. Napisała, że Unia Europejska powinna stworzyć nadzwyczajny fundusz pomocy dla krajów pochodzenia migrantów, a także krajów tranzytowych, by zaczęły aktywnie działać na rzecz ograniczenia migracji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kompozytor, autor muzyki do ponad 70 filmów, Jan A.P. Kaczmarek, laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2023 za osiągnięcia życia. To twórca światowy, postać także niezwykle ważna dla polskiego filmu, mówi prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Oklaskiwałem sukcesy Janka w światowej kinematografii, kiedy robił nie tylko amerykańskie filmy, ale robił wybitne niemieckie filmy, które były na festiwalach najważniejszych. To po prostu był twórca światowy, który świadomie w pewnym momencie wybrał powrót do Polski. W 2005 roku Jan A.P. Kaczmarek dostał Oscara za muzykę do filmu Marzyciel. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Robert Grzędowski. Piękna przygoda piłkarzy drugoligowego KKS-u Kalisz w Pucharze Polski trwa. Jest 78. minuta w ich ćwierćfinałowym meczu z ekstraklasowym Śląskiem Wrocław. No, tym razem ekstraklasowym tylko z nazwy, bo to KKS Kalisz prowadzi i to aż 3-0. Od 67. minuty Kaliszanie grają w dziesiątkę, ale i tak wiele wskazuje na to, że co najmniej jeden przedstawiciel trzeciego poziomu rozgrywkowego awansuje do najlepszej czwórki krajowego pucharu. Co najmniej jeden, bo taką szansę będą mieli też zawodnicy Motoru Lublin. O 20.30 zagrają z liderem ekstraklasy Rakowem Częstochowa. Przypomnijmy, wczoraj awans do półfinału wywalczyły zespoły Legii Warszawa i pierwszoligowego Górnika Łęczna. Trwa też konkurs skoków kobiet na dużym obiekcie. To Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Planicy. Wystartowały w tym konkursie dwie Polki, a jedna awansowała do drugiej serii. Odpadła Nicole Konderla, 38. Kinga Rajda po pierwszej próbie była na 19. miejscu. W drugim skoku spisała się nieco słabiej i spadła o kilka pozycji w dół klasyfikacji. Druga seria trwa. Rozpoczął się mecz Huberta Hurkacza w drugiej rundzie turnieju ATP w Dubaju. Polak gra z Pawłem Kotowem. To jest sam początek spotkania. Na razie bez przełamań, 1-1 w gemach w pierwszym secie. A amerykańskie media żyją dziś ogromnym odszkodowaniem dla Vanessy Bryant, wdowy po zmarłym tragicznie koszykarzu Kobe Bryancie. Blisko $29 milionów. Tyle otrzyma Vanessa Bryant. Jej mąż zginął tragicznie w katastrofie śmigłowca pod Los Angeles w styczniu 2020 roku, a będący później na miejscu stróżowie prawa nielegalnie udostępnili drastyczne zdjęcia z miejsca wypadku. W katastrofie oprócz Kobe'ego Bryanta zginęła także m.in. jego córka Gianna. Cały świat był wstrząśnięty tą sytuacją. Blisko $29 milionów odszkodowania to wynik ugody wdowy po koszykarzu z władzami Los Angeles. Vanessa Bryant stanowczo zaprotestowała przeciwko bezprawnemu i publicznemu wykorzystaniu drastycznych zdjęć z miejsca katastrofy. Dzisiejszy dzień jest pomyślnym zwieńczeniem odważnej walki pani Bryant o pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy dopuścili się tego groteskowego zachowania. Walczyła za swojego męża, córkę i wszystkich członków społeczności, których zmarła rodzina była traktowana z podobnym brakiem szacunku. Mamy nadzieję, że jej zwycięstwo w procesie i ta ugoda położy kres tej praktyce, napisał w oświadczeniu Louis Lee, adwokat Vanessy Bryant. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Paklaski. A więcej Sportu w Trójce po serwisie o 21:00. Będzie się chmurzyć wieczorem i nocą tylko na południu Dolnego Śląska pogodnie. Na wschodzie popada śnieg, możliwa też marznąca mrzawka powodująca goleć. Uważajmy, na Warmii, Mazurach i na Podlasiu może być ślisko. W centrum i na północy też miejscami uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Nocą największy mróz w kotlinach górskich od minus 13 do minus 10, na Podhalu od minus 9 do minus 6, w centrum do minus 1, jedynie nad morzem około plus 2 stopni. Rano miejscami też uważajmy na deszcz i mrzawkę. Miejscami mogą to być opady marznące i powodujące gołoleć. Jutro w górach słonecznie, w pozostałych regionach w ciągu dnia pochmurno, do tego we wschodniej połowie kraju popada śnieg i deszcz ze śniegiem, a wiatr północny słaby, nad morzem umiarkowany. Jutro od 1 stopnia na Pogórzu, w większości regionów około 4 stopni powyżej zera, a najwyższa temperatura do plus 7 na wybrzeżu. Trójka.

Środowa Transacja Trójki, dziś bez pani Justyny i w pierwszej części płyty, bez których nie mogę się obejść. Pierwsza z nich Synchronicity, zespół The Police. Oczywiście z tego albumu najbardziej zgrany i powszechnie znany utwór to Every Breath You Take, ale chciałbym dziś w tonacji zaproponować Państwu taką miniaturkę, która na tym albumie być może umyka, a jest zatytułowana Miss Grozenko. Miss Grozenko, zespół The Police i płyta Synchronicity. Bez tego utworu nie mogło się obejść. Thank you.

on as they have to wait. Likewise discover the darkness uncovers the surface it celebrates. Painting boys, photographic saints, cripples of every kind. Are they on the ground or do they float around to get a view of our times that are bulletproof lovers? They will only shoot you down. Slip through the crowd unseen and your boy. Helicopter Sporter Band, płyty, których mogę słuchać na okrągło. Rok 1981 był dość ponury w PRL-u, ale przedstawiciele mojego pokolenia cieszyli się wtedy nową płytą zespołu Perfect. We'll be right back. skończą się. Ciekawe, jak to zabrzmiało w pokoju na trzecim piętrze u naszego słuchacza, pana Szczupaka, czyli pana Stanisława. Nicho się panu kłaniam. Perfekt, 81 rok, rządził nami generał, czasy były niewesołe, a my zasłuchiwaliśmy się w utworze Nie igraj ze mną wtedy, kiedy gram. Jako, że ta płyta Perfektu była niezwykle chwytliwa, tak mi się wydaje, by nie użyć słowa przebojowa, zastanawiałem się, który utwór wybrać jako taki bardzo specjalny z tej płyty. I wydaje mi się, że mój wybór jest nieoczywisty. Dość nieoczywista lokomotywa zagłoszenia zespół Perfect, album z roku 1981. To była nieoczywista piosenka z tego utworu, a teraz będzie dość oczywista. I choć to wtedy był, dziś powiedzielibyśmy, mega przebój, powiem tak, codziennie w radiu można było wtedy usłyszeć tę piosenkę, dziś rzadko. Nawet nie mówię, że na antenie Trójki, ale w ogóle jak słucham radia, nieczęsto pojawia się ten właśnie perfekt. Wszystkich pilnych spraw idę sam właśnie.

1985 rok, Cegła. Za sprawą filmu Skazany na bluesa dowiedzieliśmy się, że kiedy Rysiek po raz pierwszy przyszedł na próbę, oni właśnie nagrywali ten utwór i roboczy tytuł brzmiał Czerwony jak wino. Rysiek z takim lekceważeniem powiedział: chłopcy, no co wyście poszaleli, czerwony jak wino, co to za tytuł? No to oni zapytali, no to co? Jaki tytuł? I Ryszard Riedel powiedział wtedy: czerwony jak cegła. Stąd tytuł tego albumu. Na tym albumie jeszcze jeden utwór o światowym tytule i moim zdaniem światowej mocy. Do diabła mówią ludzie, pełni cnót, ludzie pełni cnót. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być, spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Naprawdę chciałem zmądrzeć po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frek masz, Billy, ale kiepski byłby z ciebie mąż. Kiepski byłby. Nie chcę już samotnym.